etiler. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Bebek'te oturan kardeşlerimizin en talep edeceği araç özelliği cam pelle kapalı. Efendim, zengin çocuklarının tercihi Kirokko'da havasal sürtünme katsayısı hesaplayacak. Efendim, hava buradan vuruyor. 4.2. Şurada şipitak biraz tutuyor. 6.8 yükseliyor efendim. Şipitak birazını alıyor rüzgarın içeri. Yandaki manitanın saçlar uçuşuyor falan. Ondan sonra küstük ay saçlar uçuşuyor. Şunu kapar mısın falan. Sonra çocuk şipitağı kapatıyor. Kıza da diyor ki lan tırt lan. Ne şeye geliyorsun ne şeye geliyorsun. Derken 4.3 oldu mu? 6.8. 10.1 ile zaten aracımız 0-100'e 11.8 saniyede çıkıyor. Sevgili seyirciler, bizi şaşırtacak bir diğer özellik de Kirokko'da 4 tane çok özel zirkonyum, titanyum, alüminyum ve firkonyum içeren... Lan nereye öyle jant var? Böyle jant var. Çelik jant var. Bir tepeden almış, taktırmış. Ne almış? Çelik jant diye bu. Saça bak. Sevgili seyirciler, aracın arka stop farları son derece hırçın yapılmış. Tam özel üniversitede okuyan zengin kardeşlerimiz için... Garış. Hırçın ve böyle bakıyor, bakın böyle. Haris, hain, böyle çirkef. Böyle bakın, bakın. Yani böyle manitayı alırım, 3 gün takılır, 4. gün telefonlarımı açmam. Şu bakın efendim, şu noktalar da efendim, arka sensörler. Park ederken zengin çocuğu olursan, öyle özelliklere sahip araba alabiliyorum, biliyor musun? Böyle bak. Yeah. Efendim, Kirokko'da kalbimi çok kıran bir detayı anlatacağım sizlere. Efendim, bir arabaya silecek diye bunu takarsak, bakın efendim, şundan gözlük bile silinmez. Şuraya bak, şu kadar silecek takmış. Lan bu ne biçim silecek? Adamın canını sıkmayın. Silecek çık bu, silecek çık. Delikanlı adam böyle benzin kapağına benzin koydurmaz. Benzin kapağı dedin kare olacak. Yuvarlak benzin kapağı mı olur lan? Sonra geliyor pompacılar falan. İşte çığırından çıkıyor. Ya arkadaş, arabanın arka koltuğundakine resmen arka cam diye yaptığı, yani camcık resmen geber diyor ya. Şimdi acaba bu kadar dar, bir de siyah, acaba arkada ne filmler dönecek? Şimdi özel üniversite öğrencisi dedik ama tesis açısından... Aracımız Alman aracı olduğu için fabrikadan manitasıyla yollanıyor. Almanlar bunu da düşünmüşler. Fabrikadan Alman manitasıyla yollanıyor. Şimdi Hansen diye bir Türk konukseverliğiyle merhaba diyeceğim. Sayın abi Zeykut'un da size ne şuna koyun abi Zeykut? Ya. Ooo Sayın Helga Hanım'a Türk erkekleri mi daha çıkıcı, Alman erkekleri mi daha çıkıcı diye sordum. Kendisi Türk erkekleri ya gibi dedi. Kapat, gözün görmesin, kapat. Hor. Eyvallah efendim. Hor. O da bir ana olarak İmdat abla yetiş programına başvuruyor. Şimdi isterseniz onun dertlerini bir parmak basalım bakalım. Navigasyon hanım bizlere neler anlatacak. Navigasyon hanımcığım hoş geldiniz. Ne? Ha? Bu? İmdat? Abla? Navigasyon hanım bu olaylar nasıl başladı? İsterseniz oraya bir gelelim. Ben çok çok çektim. Evlatlarım beni hor görüyor. Evet anlıyorum fakat bu kadar bağırmayın navigasyon hanım. Şimdi evet telefon hattımızda evet sizi bırakıp bir şarj aletine kaçan kocanız var. Alo diyelim. Alo. Alo. Merhaba. İmdat hanım. Ben karımı dokunmatik olmadığı için terk ettim. Tam senin gibi kocanım ben. Sen utanmıyor musun? Sen utanmıyor musun? Ne diyorsunuz kocanızın bu yaptıklarıyla ilgili navigasyon hanım? Onun gibi kocanın Allah bildiği gibi yapsın. Peki navigasyon hanım evlatlarınız da size ne yaptılar? Bir de onları anlatın. Beni evlatlarım evde şarja takıp gittiler. Evet navigasyon hanım şimdi 200 metre. Sakin olun istiyorum. Lütfen sakin olun. Şu an stüdyoda size bu vefasızlığı gösteren kızınız burada. Alalım gelsin sağ olsun prodüksiyon. Otur bakalım şuraya. Terbiyesiz seni. Sen ananı niye bunu yapıyorsun? Anlat bakalım terbiyesiz. Yani şimdi yargılamadan önce bir dinleyin beni. Koruyucu kılıf aldım anneme çizilmesin diye. Film yapıştırttın değil mi ekranda? Aynen aynen öyle. Başka neler yaptın? Yeni şarj aleti aldım. Onun yalnız doğrusu şarj. Çok pardon. Şarj aleti aldım. Şarjdır doğrusu evladım. Üniversite okuyorsun. Oğul özgür gelsin. Gel yavrum. Hey Allah! Artık iyice tansiyon yükseldi programda. Bu kadına da yazık. Navigasyon hanım iyi misiniz? İmdat hanım 300 metre sonra şehir özür dilerim. Duygusallaştım. Aklım karıştı. Görüyorsunuz ananızın halini. Lütfen çocuklar ananıza yardımcı olun. Anlat bakalım sen niye anana karşı bu kadar kötü davranıyorsun? İmdat abla bir insanın anasına şarj aleti takmak zorunda kalması ne demek bilir misin? Bir insanın anasına şarj aleti takmak zorunda olması çok fena. Bu evladımın da içi başka yanıyor. Canlı yayındayız. Çocuklar araya bir şey yok mu girelim. Aslı. Özgür. Yavrum ben de sizin ananız sayılırım. Lütfen hatırım için şu ananızı bir kez kucaklayın. Sarılın. Navigasyonda olsun sizin ananız. Hadi evladım sarılın ailece. Sarılın ananızı sarılın. Saklamayın gösterin. Bakın üstünde ne şirin haritaları var. El öpenin çok olsun evladım. Oh ne kadar güzel. Oh yaşasın. Oh ne kadar güzel oldu. Oh ne güzel oldu. Günaydın, günaydın, günaydın. Valla oturuyoruz işte hep beraber bekliyoruz. Sabahın ilk saatlerinde size sunacak haber bulalım diye. Gelen haberlerde biraz patates. Öyle mi günaydın? Ha? Yok ha. Öyle mi lan? Neymiş ilk haber? Trabzonspor, Fenerbahçe maçında olaylar çıkmış. Ey Allah, ey Allah'ım ya. Ey Allah'ım Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne oluyor ya? Adamın elinde koca kale direği geziyor sevgili seyirci. Ne oluyor ya, Türkiye ne alek? Ya bu kale direği ne işe? Ya kaleci Volkan'ın elinde kaldırım taşı gördüm. Gördün mü Gökhan sen? Kaldırım taşını gördüm. Bakalım ne olmuş, neler olmuş? Bak adamın elinde kale direği sevgili seyirciler. Ya böyle elde nereye gezdiriyorlar? Ne yapıyorsun? Bakalım Twitter'a bakalım. Bak görüyor musunuz? Bak Abdurrahman Bey demiş ki, sen dua et, elden ele stadı gezdirmediler. Gördün mü? O kale direği senin. Gördün mü? Siliniyor mu? Sili, alma kamera sakın. Bir görelim bakalım. Görüntülere bir göz atalım, ondan sonra şey yapalım. Tamam mı? Hadi al bakalım. Bunu da sen yersin. Hadi seversin sen. Sen seversin, sen ince olsun. Efendim, seçim sandıkları kaybolmuş. Hadi buyur bakalım buradan ya. Ya seçim sandıklarıyla sizin ne işiniz var ya? Ya seçim sandıklarını alıp evlere götürüp çeyiz şey yapıyorlarmış ya, diziyorlarmış. Bir de çirkin naftalinliyorlarmış ya. Ya çeyizden, sen çeyizin var mı Gökhan? Çeyiz ya, bu çevresi dantelli yatak örtüsü mü olur ya? Evlenince kimseler onu yatağını. Getirin kardeşim çeyiz sandıklarını. Neyse ay, seçim sandıklarını geri getirin, millet içine oy atsın ya. Evde ne yapacaksınız? Birbirinizi mi oylayacaksınız? olur ya. Ben kocama oy veriyorum, ben de hanıma. İki tane çocuk oluyor, evin reisi oluyor. Hadi bakalım. Geçelim. Evet, bir Twitter'a bakalım. Evet. Mandalina falan. Sevgili seyirciler. Kramza. 2013 yılının en çok kazanan ünlüleri açıklanmış. Bizden kimse yok. Görüyor musun? Bizden kimse yok. İlk sırada Madonna. İkincisi de Taylor Swift diye bir tane çıtır. Üçüncü sıraya bakıyorum. Atilla Taş. Şaka. Ajdar. -4000 lira. Şaka. O Banu Alkan Oscar aldı. Şaka. Duydun mu Gökhan? Banu Alkan'a şey vermişler. Altın portakal.